सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनि सूत्रकारं च नतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हमने विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्य स्व वडव पूर्वा परधरत्रा नाम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, विचार कर लिया था। अब उसके आगे विप्रतिसिद्धम चानिधिकरण वाची ये जो 2, 4, 13 नंबर सूत्र है, 13वां नंबर सूत्र है, इस पर विचार करेंगे। पिछले पाठ में किसी को कोई शंका तो नहीं है? बालबोध जी कोई शंका तो नहीं है पिछले पाठ में? चलिए तो चलिए जी आगे चलते हैं। विप्रतिसिद्धम अकारांत नपुंसक लिंग विप्रतिसिद्ध शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, च अव्यपद है और अधिकरण वाची ये वाची वाचिनो वाचिन शब्द है। नकारांत नपुंसक लिंग अधिकरण वाचिन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। या नहीं तो इकारांत नपुंसक लिंग भी कर सकते हैं। अधिकरण वाची इकारांत नपुंसक लिंग अधिकरण वाची शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो अधिकरण का क्या अर्थ है? अधिकरण वाची का मतलब क्या हो जी? अधिकरणम वक्ति स्थिति अधिकरण वाची। अधिकरण को जो कहने वाला है, अधिकरण को जो कहता है, उसको अधिकरण वाची कहते हैं। न अधिकरण वाची अनधिकरण वाची ये उपपद गर्भित नहीं तत्पुरुष समास है। माने अधिकरणम वक्ति अधिकरण वाची है और फिर न अधिकरण वाची अनधिकरण वाची ये उपपद मतिंग जो है इससे जो तत्पुरुष समास हुआ है। और उसके पश्चात जो है न अधिकरण वाची अधिकरण वक्ति अधिकरण वाची जो है उपपद मतिंग जो है इससे समास हुआ है। और न अधिकरण वाची अनधिकरण वाची नहीं तत्पुरुष समास हुआ है। ऊपर से विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है, एक वचनम की आ रही है और द्वंद्व की आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी? विप्रतिसिद्ध विप्रतिसिद्ध मने विप्रतिसिद्ध मने परस्पर विरुद्ध ये अर्थ हुआ। मने विप्रतिसिद्धानाम षष्ठी बहुवचन करेंगे विप्रतिषिद्धा नाम अधिकरण वाची नाम तद्वंदो विभाषा एकस्य अर्थस्य वादो, मान विप्रतिषिद्धा नाम अर्थात परस्पर विरुद्धा नाम अनधिकरण वाची नाम अर्थात अद्रव्य वाची नाम, द्रव्यम इति मान अधिकरणम इति द्रव्यम, अधिकरण द्रव्य को भी कहते हैं, जो आधार है वो द्रव्य ही होगा, अधिकरण द्रव्य को भी कहते हैं। तो अद्रव्य वाची नाम शब्दानाम द्वंद समासो विकल्पेन एकस्य अर्थस्य वाचको भवति, माने परस्पर विरुद्ध एक दूसरे से विपरीत जो द्रव्य को कहने वाले से भिन्न जो शब्द है, जो द्रव्य को नहीं कहता है, ऐसे अद्रव्यवाची शब्दों का द्वंद समास विकल्प से एक अर्थ को कहने वाला होता है, एक अर्थ का वाचक होता है, और एक बस एक अर्थ का वाचक होने से एक वचन हुआ और नपुंसक लिंग हो जाएगा। जैसे शीतम च उष्णम च इति शीतोष्णम, शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म परस्पर विरुद्ध है, एक दूसरे शीत का उल्टा है उष्ण, तो परस्पर विरुद्ध है, और द्रव्य से भिन्न है, शीत द्रव्य नहीं है, शीत और उष्ण द्रव्य नहीं है, तो द्रव्य से भिन्न शब्द है और द्वंद्व समास है। तो द्रव्य से भिन्न अधिकरण वाची माने द्रव्य वाची से भिन्न परस्पर विरुद्ध जो शब्द है, विपरीत जो शब्द है, इनका जो द्वंद्व समास है ये एक अर्थ का वाचक होता है। शीत उष्णम, शीतम च उष्णम च इति शीतोष्णे, विकल्प से कहा है इसलिए एक बार शीतोष्णम बन जाएगा, एक बार शीतोष्णे बन जाएगा। सुखम च दुखम च, सुख का उल्टा है दुख, तो सुखम च दुखम च इति सुख दुखम, और सुखम च दुखम च इति सुख दुखे, सुख दुखे। ऐसे ही जीवित मरणम, जीवितम च मरणम च इति जीवित मरणम, और जीवितम च मरणम च इति जीवित मरणे, जीना और मरना, तो जीना का विपरीत है मरना, मरना का विपरीत है जीना, तो परस्पर विपरीत हो गया। जैसे कि आप गीता में देखना चाहें तो देख सकते हैं ना कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये गीता दूसरा अध्याय का 38वां जो श्लोक है वहां पर क्या कहते हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख और दुख को सम करके, तो यहाँ पर सुखे दुखे देख लीजिए विकल्प से है, ये विप्रतिषिद्धम वाची से विकल्प से है ये एक बद भाव, इसलिए यहाँ पर सुखे दुखे द्विवचन कर दिया। सुखम दुखम भी हो सकता है, सुखम दुखम समम समम कृत्वा ऐसा भी हो सकता है, लाभ लाभौ लाभा लाभौ जया जयौ इसमें भी हो सकता है, लाभ का उल्टा है अलाभ, जय का उल्टा है अजय इत्यादि। तो शीत सु उष्ण सु है समास करके फिर शीतोष्ण बन जाएगा, सु आकर शीतोष्ण बन जाएगा। तो शीत और उष्ण परस्पर विरुद्ध धर्म है, ये धर्म है शीत और उष्ण, शीतलता उष्णता धर्म है, कोई द्रव्य नहीं है, ये किसी द्रव्य का वाचक नहीं है, अपितु किसी द्रव्य के धर्म है शीत और उष्ण। तो इन शब्दों के द्वंद्व समास में इस सूत्र से एक वचन का विधान कर दिया गया, और पक्ष में इतर युग द्वंद्व समास होने से द्वंद होने से द्विवचन भी हो गया, शीतोष्ण सुख दुखे जीवित मरणे यह इत्यादि। अब आगे है न दधि पय आदीनी, न जो है अव्यपद है, दधि पय आदीनी इकारांत नपुंसक लिंग, दधि पय आदि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सुभाष है दधिश्च पयश्च इति दधि पयसी, दधिश्च पयश्च इति दध पयसी या ते दधि पयसी और दधि पयसी आदि येषाम, दधि पयसी पयसी आदि आदिनी ऐसा दधि आदि, क्योंकि दधि पयसी द्विवचन है, नपुंसक लिंग द्विवचन, दध पय पयसी पयांसी, तो दधि पयसी आदिनी आदि आदिनी, तो दधि पयसी आदिनी ये शाम तानी इमानी दधि पयादिनी पय आदिनि, तो यहाँ पर द्वंद गर्भ जो है बहुव्रीहि समास हो गया। पर दधिश्च पयस्थ जो है दधि पयसी हो गया, इतने तरह योग द्वंद हुआ, और फिर जो दधि पयसी आदिनि ये शाम, दधि पयसी आदि अवयव है जिनके, जिन शब्दों के, वे दधि पया आदि हो गया। तो अर्थ क्या बन गया जी? अर्थ हो गया कि दधि पया आदिनि, ऊपर से द्वंद क्या बोलते हैं कि द्वंद्व की अनुमति आ रही है, एक वचन की अनुमति आ रही है, तो दधि पया आदिनि द्वंद रूपाणी एकस अर्थस्य वाचको न भवन्ति, न है कि दधि पयादिनी द्वंद रूपाणी एकस अर्थस्य वाचको न भवन्ति, अर्थात दधि पया आदि नाम, ऐसा दधि पया आदि नाम द्वंद एकस अर्थस्य वाचको न भवति, दधि पया आदि के जो द्वंद हैं वो एक अर्थ का वाचक नहीं होता है, जैसे दधिश्च पयश्च इति दधि पयसी, दधि पय हो गया, और सर्पिश्च मधुश्च इति सर्पी मधुनी, तो ये दधि पया आदिनी आदि जो है गण है उसमें सबसे पहला दधि पयसी पढ़ा हुआ, दधि पयसी सर्पी मधुनी मधु सर्पिशी ब्रह्म प्रजापति शिव वैश्रवण स्कंद विशाख परिव्राट कौशिक प्रवर्ग्योपसद शुक्ल कृष्ण इधमा बरहिषी बरहिषी, इसमें निपातन से दीर्घ हो गया है, इध को इधमा बन गया है, निपातना दीर्घ है इसलिए कह रहा है। फिर बोलते हैं दीक्षा तपसी श्रद्धा तपसी मेधा तपसी अध्ययन तपसी उलूखल मुसले आद्यावसाने श्रद्धा मेधे रिक्सा में वांग मन से इति दधि पया आदिनि, ये इतने इसमें शब्द पढ़े हुए हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस दधि पया दधि पय से आदि जो है द्वंद रूप शब्द एक अर्थ के वाचक नहीं होते हैं। दधि च पयस च दधि पय से दही और दूध का संयोग, दधि और दूध, सर्पी और मधु घी और शहद, तो ये दधि और पयसी शब्द के द्वंद समास में एक विभाव का प्रसिद्ध होने के कारण द्वे कर द्विवचने के वचन से अवर्धित विवक्षा में द्विवचन हो गया है। विशेष स्थिति को समझना है कि दधि और पय जो है दूध और दही का मिश्रण करना सही नहीं है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, इसीलिए माने दही और दूध का मिश्रण करना उपयुक्त नहीं है, इसीलिए यहां पर समाहार न करके इतने तरह युग द्वंद किया है महर्षि पाणिनि जी ने। माने इसके बाद दधि पयसम यदि कर देते, दधि पयसा कर देते, पय पयसी पय दधि पय कहते, इसका मतलब कि दोनों का मेल, क्योंकि एक हो जाता है, दोनों का समाहार एक हो गया, तो यहाँ पर दधि पयसी का करके ये कहना चाह रहे हैं कि दधि और पयसी का आपस में संयोग नहीं है, तो इस बात को भी इससे संकेत मिल रहा है। ऐसे ही दूसरा जो उदाहरण दिया सर्पी और मधु, घी और मधु भी आपस में ठीक नहीं है, वो भी शरीर में विष को पैदा करता है, वो भी शरीर में हानि करता है, दही एक मधु और माने हनी मधु जो है और घी जो लेते हैं, तो यदि बराबर मात्रा में लेते हैं तो, इसलिए यहाँ पर द्विवचन कहा है, ये समझना चाहिए। आगे है अधिकरण तावत्वे च, अधिकरण तावत्वे च, अधिकरण तावत्वे अकारांत नपुंसक लिंग अधिकरण तावत्व शब्द सप्तमी एक वचन है, चौव्य पद है, समास है एतावत्व, एतावत्वे जो है एतावत्वम, तो एतावत्व अधिवृत्ति है, माने एतावतो भावः एतावत्त्वम्, एतावत इतने का होना, इतने एतावत्त्वम् तद्वृत्ति हो गया। भाव अर्थ में जो है वो तस्य भावस्तु अतलो तत्व प्रत्यय हुआ, इसलिए एतावत्त्वम् तद्वृत्ति हुआ। और अधिकरण अधिकरणस्य एतावत्त्वम् इति अधिकरणे तावत्त्वम्, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। माने अधिकरणस्य एतावत्त्वम् इति अधिकरणे अधिकरणे तावत्त्वम् तस्मिन् अधिकरण अधिकरणे तावत्त्वे, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। तो अधिकरणम का अर्थ हुआ द्रव्यम, और एतावत्त्वम का अर्थ हुआ इयत्ता मात्रा, एतावत्त्वम का अर्थ हुआ इयत्ता मात्रा, इतने मात्र, इतने मात्रा। तो एक वचनम और द्वंद और न, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया कि अधिकरणे तावत्त्वे माने अधिकरणे तावत्त्वे अर्थात द्रव्यस्य इयत्तायाम गम्यमानायाम, अधिकरण के एतावत्त्व होने पर, एतावत्त्व माने इतने मात्रा, ऐसा गम्यमान होने पर द्वंद समासो एकस्य अर्थस्य वाचको न भवति। माने अधिकरणे तावत्त्वे गम्यमानायाम अर्थात द्रव्यस्य इयत्तायाम गम्यमानायाम द्वंद समासः एकस्य अर्थस्य वाचको भवति। उदाहरण में क्या पता चला? उदाहरण क्या है? उदाहरण है दश दंतोष्ठाः, दश मार्दंगिक पाणविकाः। तो अधिकरण के माने द्रव्य के एतावत्व प्रकट होने पर, इतना माने इतने हैं, द्रव्य के एतावत्व प्रकट होने पर, एतावत्व गम्यमान होने पर, प्रकट होने पर द्वंद समास एक अर्थ का वाचक नहीं होता है। जैसे दश दंतोष्ठा, दस दांत और ओष्ठों का संयोग, तो दश दांत, दश दंतोष्ठा, दांत माने दस जो है दांत और ओष्ठ का जो संयोग हो गया, ऐसे ही दश मार्दंगी पाणविका, दस मृदंग ढोल तथा पड़वक नामक वाद्य यंत्र बजाने वाले का योग। तो यहां पर दंत और ओष्ठ, यहां दंत और ओष्ठ का जो दस संख्या में, दस संख्या में जो परिमाण कथन किया गया है, दश दंतोष्ठाः, दंत और ओष्ठ का जो है दस संख्या में परिमाण कथन किया गया है। तो इस सूत्र से यहाँ पर द्वंद समास में एक वचन का प्रसिद्ध है। तो पुनः बहुसु बहुवचनम बहुवचन हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रथम प्रतिकार क्या कहता है कि अधिकरणातेवत्व गविमाने द्वंद एक वत न भवति, अधिकरण के एतावत्व गम्यमान होने पर द्वंद जो है एकवत नहीं होता, अर्थात एक अर्थ का वाचक नहीं होता है। और यहां पर अधिकरण का, जैसे मैंने अधिकरण का द्रव्य बताया, यहां पर प्रथम प्रतिकार जो कहता है कि समास अवयव भूत पदानाम अर्थो, समास के अवयव भूत जो पद हैं उनका जो अर्थ है वो अधिकरण कहा जाता है। उसका तस एतावत्त्वम परिणाम परिमाणम, माने एतावत्त्वम माने परिमाणम, इतने परिमाण, इतनी संख्या, ये हो गया एतावत्त्व। तो यहां पर जो ये बताया कि दश दंतोष्ठाः, दस दांत और ओठ, तो दस दांत और ओष्ठ, तो यहां पर जो अधिकरण है, जो द्रव्य है दांत और ओष्ठ, उसके एतावत है, एतावत गम्यमान हो रहा है कि दस दांत है, एतावत गम्यमान हो रहा है तो उसमें द्वंद समास में एक बदभाव नहीं हुआ, एक बदभाव नहीं होने से यहाँ पर बहुवचन ही हुआ तो दंतोष्ठा ऐसा कर दिया। और चत्वारो हस्त पादा, चार हाथ और पैर, चार हाथ और पैर, चार हाथ और पैर का मतलब क्या हो गया जी, दो हाथ और दो पैर, ये यहां जो है समास जो है समास के अवयवभूत जो पद हाथ पैर व दंतोष्ठ के अर्थ बोल रहे हैं कि दंतोष्ठा माने समास के अवयवभूत जो हाथ पैर हस्त माने चत्वारो हस्त पादा में हस्तौच पादौच इति हस्त पादा ऐसे दंताश्च ओष्ठश्च या ओष्ठौच दंताश्च ओष्ठौच ओष्ठ दो हो गए तो दंताच ओष्ठौच इति दंतोष्ठाः तो यहां पर ये कह रहे हैं तो समास के अवयवभूत हाथ पैर व दंतोष्ठ के अर्थ समास के अधिकरण है, जो अर्थ होगा जो द्रव्य होगा वो वस्तु जो होगा वो समास के अधिकरण है। तो बोल रहे हैं कि ये जो हाथ पैर तथा दंतोष्ठों की जो इयत्ता है परिमाण है वो चार तथा दस से प्रकट हो रही है कि दस बोले दंतोष्ठा दस दांत और ओष्ठ तो दस से प्रकट हो रही है। और प्राणियों के अवयव होने से द्वंद्वश्च प्राणी तुरसेनांगनाम जो दूसरा सूत्र है उससे प्राप्त था। तो यहां इयत्ता गम्यमान हो रहा है क्योंकि प्राणी के अंग है इसलिए एक वचन प्राप्त था, परंतु यहां इयत्ता गम्यमान होने पर जो है इसका निषेध कर दिया है, इसमें कुछ भी नहीं है। आगे है विभाषा समीपे, विभाषा आकारांत स्लिंग विभाषा शब्द अर्थवान एक वचन है, समीपे आकारांत नपुंसकलिंग समीप शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, ऊपर से एक वचनम की अनुवृत्ति आ रही है, द्वंद्व की आ रही है, अधिकरणी तावत्व की अनुवृत्ति आ रही है। अधिकरण तावत माने ऊपर से एक वचन और द्वंद्व और अधिकरण तावत्वे द्रव्य के जे तावत्व गम्य माने ऐसा गम्य माने समीपे वाच्य द्वंद्व समासो विकल्पे न एक अर्थ से वाचको भवती ऐसा विकल्पे न एक अर्थ बात होती है अधिकरण के एतावत्व, अधिकरण माने इतने जो द्रव्य परिमाण के इतने जो द्रव्य परिमाण है उस द्रव्य परिमाण गम्यमान होने पर समीप वाच्य होने पर जो है द्वंद्व समास विकल्प से एक अर्थ का वाचक होता है, या षष्ठी भी कह सकते हैं कि अधिकरण अधिकरण एतावत्वस्य द्रव्य परिमाणस्य समीपे वाच्ये द्वंद्व समासो विकल्पे ने कसर्थवाचको भवति माने द्रव्य परिमाण के समीप वाच्य होने पर समीप वाच्य होने पर द्रव्य परिमाण का जो द्वंद्व समास है उसको विकल्प से एक अर्थ का वाचक वह विकल्प से एक अर्थ का वाचक होता है, जैसे उपदंसम विकल्प से कहा तो उपदंसम उपदंसम का मतलब हुआ उप बने लगभग उपदंसम दंतोष्ठम तो उपदंसम दंतोष्ठम ऐसे ही उपदशा दंतोष्ठा ऐसे उपदशम मार्दंगी मार्दंगी का पाणविकम, मार्दंगी का पाणविकम उपदशा मार्दंगी का पाण पाणविकाः ऐसा। तो एक एक करके चलते हैं। जैसे उपदंशम दंत्योष्ठम, उप माने लगभग दस दांत और ओष्ठ का जो समूह है उसको कहेंगे, और विकल्प से कहा तो उपदशा दंत्योष्ठा भी हो जाएगा। ऐसे ही जो है उपदंशम मार्दंगी का पाणविकम तो यहां जो है लगभग दस जो ढोल और पड़व वाद्य यंत्र बजाने वालों का जो समूह हो गया वो उपदंशम मार्दंगी का पाणविकम हुआ। और उपदशा मार्दंगी का पाणविका पाणविका तो लगभग दस मृदंग और पड़व नामक वाद्य यंत्र बजाने वाला बजाने वालों का योग यह हो गया। तो ये जो समीप अर्थ में जो बताया कि समीप अर्थ में अधिकरण तावस्य माने अधिकरण तावत्वस्य समीपे अर्थे गमे माने द्वंद समास द्वंद्व विभाषा एक बात भवति। द्वंद जो है अधिकरण के एतावत्व इतने अधिकरण के एतावत्व का जो एतावत्व अधिकरण का जो द्वंद समास है उसका विकल्प से बद होता है समीपे अर्थे गम्य माने, समीप अर्थ गम्य मान होने पर। तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब आगे है सनपुंसकम, भाव मैंने कहा है कि नहीं होता विकल्प से होता है, विकल्प से नहीं होता है मैंने समीपे अर्थ गम्य द्वंद समास विकल्पेन एकबद न भवती या विकल्पेन भवती कहेंगे तब भी वही अर्थ होगा। अब आगे है सनपुंसकम, स नपुंसकम स सर्वनाम पुंलिंग तथा प्रथमांत एक वचन है, नपुंसकम मकारांत नपुंसक लिंग प्रथमांत एक वचन है। तो स माने स नपुंसकम भवति अर्थात अस्मिन एकवद भाव प्रकरणे, तो अस्मिन स माने वह, तो अस्मिन एकवद भाव प्रकरणे मने क्या बोल रहे हैं कि स मने वह, वह मने वह नपुंसक होता तो इस प्रकरण में जो जिसका एक भाव विहित है तो यस्मिन एकवद भाव प्रकरणे यस्य एकवद भावो विहिता स नपुंसक लिंगो भवति, वह नपुंसक लिंग होता है। ऊपर से द्विगु की अनुवृत्ति आ रही है, ऊपर से द्विगु की अनुवृत्ति ला सकते हैं और एक वचनम की अनुवृत्ति ला सकते हैं या लाएंगे द्विगु और एक वचनम। तो अर्थ क्या बन गया, अर्थ बन गया कि एकस अर्थ से वाचको द्विगु हो या एकस अर्थ से वाचको द्विगु हो द्वंद्वस्य सनपुंसक लिंगो भवती मन द्विगु एक वचनम और द्वंद दो का प्रसंग है ना जी, कुछ एक में द्वंद था किसी कुछ एक में जो है द्विगु था, तो यह एक अर्थ से बाच को द्विगु हो द्वंद्वस्थ सनपुंसक लिंगो भवती, वह नपुंसक लिंग होता है। जैसे पंचानाम गवानाम संहार पंचगवम, दशानाम गवानाम संहार इति दशगवम, तो द्विगु हो गया ना। यहाँ पर जो है द्विगु जो संख्या पूर्व द्विगु जिसके पूर्व में संख्या होता है उसको द्विगु संज्ञा होती है, इसलिए पंचानाम तदितार्थपदा समाहार जैसे इसमें समास हो गया है, पंचानाम गवानाम समाहारा पंच गवम हो जाएगा, दशानाम गवानाम समाहारा दश गवम हो जाएगा। द्वंद्व में प्राणी च पादौ च पाणी च पादौ च इति पाणी पादम शिरश्च ग्रीवा च इति शिरो ग्रीवम, ये सब जो है नपुंसकलिंग में होता है, जितने भी ऊपर कहा गया है वह सब नपुंसकलिंग में होता है। समझ गया जी, सभी को समझ में आया? बालबोध जी, द्रोण जी, समझ में आया? हाँ जी, आगे है सर। अब आगे है अव्ययी भावश्च, थैंक यू बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। अव्ययी भावश्च, अव्ययी भाव अकारांत पुंलिंग अव्ययी भाव शब्द प्रथमांत एक वचन है, तो अर्थ होगा कि अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंगो भवति, अव्ययी भाव नपुंसक लिंगो भवति, ये अर्थ हुआ कि अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग होता है। उदाहरण के लिए स्त्रीसु अधीति अधि स्त्री नपुंसक लिंग है, गुरुकुलस्य समीपवित उपगुरुकुलम, कृष्ण समीपवित उपकृष्णम इत्यादि, स्त्रियों के हमेशा होता क्या सर? हाँ जी, सदा नपुंसक लिंग होता है सर? हाँ जी जी जी, नपुंसक लिंग ही होगा, नपुंसक लिंग ही होगा ना जी, अव्यय भाव समाज जो है नपुंसक लिंग होता है। तो स्त्रीसु अधीति अधि स्त्री, क्योंकि अव्यय भाव समास की अव्यय संज्ञा होती है, और अव्यय संज्ञा होती है तो अव्यय का तो कोई लिंग नहीं होता ना जी, पता है ना जी? जी, तो अव्यय का कोई लिंग नहीं होता, तो यदि आप सु की उत्पत्ति नहीं करेंगे तो पद नहीं बन सकता, और सु से ही अब सु इत्यादि जो है या तो पुबलिंग हो या स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग होगा, विभक्ति से पता चलता है, तो सामान्य नपुंसक, इसलिए सामान्य नपुंसक ही होता है। तो स्त्रीसु अधीति अधि स्त्री गुरुकुल से समीप उपगुरुकुलम, समझ गया? आनंद जी समझ में आ गया? अधि स्त्री उपकुमारी उन्नमत गंगम लोहित गंगम, सभी बन जाएगा। आगे आचार्य जी, हाँ, गुरुकुल से समीपम उपगुरुकुलम इत्यादि, ये पीछे से दी आ गई हुई है, उन्मत गंगम लोहित गंगम अन्य अन्य पदार्थ से अन्य पदार्थे संज्ञायाम जो है वहां पर हो गया। और अधि स्त्री में जो ह्रस्व कैसे हो गया, तो ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से जो ह्रस्व हो गया, इसमें और कुछ है ही नहीं। अधु उपकुमारी में दीर्घ ई है तो कैसे होगा, वो ससुर के प्राप्त पर स्वरूप कुमारी रस हो गया। तो इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे चलिए, तत्पुरुषो नहीं कर्म धारय, तो तत्पुरुषो नहीं कर्म धारय, तत्पुरुष अकारांत पुमिंग तत्पुरुष तत्वती एक वचन है। तत्पुरुष अकारांत पुलिंग तत्पुरुष सप्तांत एक वचन है, और अनेक कर्म धारे अकारांत पुलिंग अनेक कर्म धारे सप्तांत एक वचन है, समास है। नई च कर्म धारे तौ नई कर्म धारय, नई कर्म धारय न विद्येते यस्मिन सो अनेक कर्म धारय, मान नई और कर्म धारे नहीं है विद्यमान जिसमें, जिसमें नई कर्म धारय न विद्येते नहीं है विद्यमान, नई और कर्मधारय जिसमें वो अनेक कर्मधारय हो गया, ऐसा तत्पुरुष अनेक कर्मधारय विशेषण है तत्पुरुष का, तो ऐसा तत्पुरुष जिस तत्पुरुष में नहीं नहीं हो और कर्मधारे नहीं हो, अर्थात नहीं और कर्मधारे से भिन्न ऐसा। तो अर्थ क्या बन गया? अर्थ बन गया नहीं कर्मधारे भिन्न तत्पुरुषो नपुंसक लिंगो भवती। ये नपुंसकम की निमित्त आ रही है, ये अधिकार सूत्र है। तो नहीं कर्मधारे भिन्न तत्व, नहीं और कर्मधारे से भिन्न जो तत्पुरुष है वह नपुंसक लिंग होता है। उदाहरण के लिए यहां जो दिया है, हालांकि अधिकार है तो उदाहरण जो है, ब्राह्मणा नाम सेना ब्राह्मण सेनम ब्राह्मणा सेना, असुरा नाम सेना असुर सेनम असुर सेना, ऐसे देवा नाम सेना देव सेनम देव सेना, असुरा नाम सेना असुर सेनम असुर सेना। ये अधिकार सूत्र है तो ध्यान रखिएगा, जैसे आगे कहेंगे विभाषा सेना असुरा छाया सला निशाना इत्यादि जो कहेंगे। तो नहीं और कर्मधारे से भिन्न जो तत्पुरुष समास है वह नपुंसक लिंग होता है, अधिकार है, इसमें कोई विशेष नहीं है। देवानाम सेना इति देव सेनम, तो यहां पर कुछ भी विशेष नहीं है। नहीं तत्पुरुष कर्मधारे तत्पुरुष को छोड़ करके जो अन्य तत्पुरुष है वह नपुंसक लिंग में होगा बस। तो जैसे ब्राह्मणा नाम सेना ब्राह्मण सेनम जो है षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, असुरा नाम सेनम असुर सेनम सेना असुर सेनम और असुर सेना, ये भी जो है षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। आगे है संज्ञायाम कंथो शिरनेशु, संज्ञायाम कंथो शिरनेशु, संज्ञायाम आकारांत स्त्रीलिंग, संज्ञा शब्द सप्तमी होती है एक वचन है, कंथा आकारांत स्त्रीलिंग, कंथा शब्द एक वचन है, और उशी नरेशु अकारांत पुमलिंग उशी नर शब्द सप्तमी होती बहुवचन। इसमें अनुवृत्ति जो है तत्पुरुष और अनय कर्मधारय की आ रही है, नपुंसक लिंग की आ रही है। तो अर्थ हो गया संज्ञायाम विषये, संज्ञायाम माने संज्ञायाम विषये, ये अर्थ हो गया। तो संज्ञायाम विषये और नय कर्मधारय भिन्न, नय कर्मधारय भिन्न तत्पुरुष, नहीं कर्मधारे भिन्न तत्पुरुष, तो क्या कथा कंथा है, मैंने कंथा संज्ञायाम विषय नहीं कर्मधारे भिन्न कंथांत तत्पुरुष, कंथांत तत्पुरुष नपुंसक लिंगो भवती। बोल रहे हैं यदि सा कंथा उसी नरेशु भवती, क्या इसका मतलब हुआ जी? यहाँ पर यह है कि संज्ञा विषय जैसे सौष्मी नाम कंथा सौष्मी कंथम, आहवरा नाम कंथा आहवर कंथम, तो सौष्मी नाम कंथा सौष्मी कंथम, सौष्मी कंथम का मतलब होता है सौष्मी लोगों का जो ग्रह है नगर है वो सौष्मी कंथम होगा। ऐसे आहवर कंथम, आहवर जो लोग हैं उसका जो नगर है उसको आहवर कंथम कहते हैं। नपुंसक होने से रस्व नपुंस के प्रातिपदिक से रस्व सब्जक हो गया। सौष्मी लोगों की जो कंथा है जो नगर है वो सौष्मी कंथा हो गया। आहारा नाम कंथा इति आहार कंथम, आहार लोगों की जो कंथा है तो आहवर कंथम सौष्मिक कंथम, सौष्मी लोगों का नगर आहवर लोगों का नगर। नपुंसक लिंग प्रातिपदिक नपुंसक लिंग में जो प्रातिपदिक को जो है रस हो गया। इतना ही रहने दे आप, नींद आ रही है। इसमें कोई शंका है आप लोगों को? अनंत जी नहीं आचार्य तो कुछ तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते।